Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца, артыстка Ліка Пташок. Падчас сенакосу і праполкі лёну ды пшаніцы Мікалай без шыналя, адно ў портках і кашулі, босы абкопваў матыкай у сваім гародзе ўжо даволі вялікія парасткі бульбы. Іншыя людзі рабілі гэта невялікай сошкай, запрэжанай канём. Але ж яму, жалься Божа, не хацелася дзеля гэтага выцягваць са стайні каня. Колькі ён тае там бульбы садзіць? Чвэрць морга, не больш. Другую палову гароду ўлянка засявала буракамі, морквай, макам, ільном і каноплямі. І от там, на тым баку кліна пад лесам, добры кавалак зямлі на бульбу, са два моргі, а можа і больш. Але што я яшчэ дзельскім належыць? Таму паўморга бульбы акучваў ён ручную матыкай, а прысадзістая чырванашчокая ўлянка, седзячы на зялёнай мяжы, палола буракі. Над схіленай галавой дзяўчынкі рос сланечнік, які свяціўся на фоне блакітных воблакаў сваім вялікім жоўтым тварам. Улянка ўзняла галаву на дарогу, што выгіналася з-за хаты, доўгім белым пасам і глянула, і закрычала: «Тата! Юрка бяжыць!» Босыя ногі хлопцы і ягоная белая кашуля былі відаць на сонцы здалёку. Сурдуты боты нёс на плячах. Задыханы са спацелым тварам, падлетак убег на гарод і, падышоўшы да бацькі, пакорліва пацалаваў яго пару разоў у руку. Мікалай ласкавым голасам перакінуўся з ім некалькімі словамі і ўзяў ад яго ліст капроўскага і, кінуўшы на зямлі матыку, пайшоў у хату. Юрка напачатку павітаўся з сястрой такім магутным штурхалём у бок, што тая ажно крыкнула і таксама стукнула ў адказ. Потым ён два разы цмокнуў яе ў спацелыя шчокі і на заканчэнне выцягнуў з кішэні штаноў і кінуў на загон прынесены ёю ў якасці гасцінца абаранак. Задаволеная дзеўка пагладзіла яго далонню па твары, паказала два рады белых, як перлы зубоў, а ён ва весь рост выцягнуўся на мяжы і папрасіў есці. 4 мілі прабег, і апрача двух абаранкаў, якія купіў, выходзячы з горада, нічога не меў у роце. Улянка ўстала, пайшла ў хату, каб прынесці яму адтуль кавалак хлеба і вэнджанай саланіны, каб перакусіў, пакуль настане час палуднаваць. Калі яна ўвайшла ў хату, застала там бацьку, які сядзеў на лаве ля акна і чытаў ліст ад капроўскага. Дзеля чытання ён начапіў на свой доўгі нос вялізны акуляр у драцяной аправе, які яму, аднак, не надта дапамагалі ў гэтай нязвыклай працы і з вялікай цяжкасцю разбіраў літары. Цэлыя паўгадзіны ўзіраўся ён праз акуляры ў карацюсенькі ліст Капроўскага. Напаўголаса слебезаваў яго і ўсміхаўся пры гэтым трошкі здзекліва і трошкі нахабна. З гэтай усмешкай вярнуўся на гарод, падняў зямлі матыку і, абкапваючы парасткі бульбы, паклепкаў да сябе Юрку. Хлопец з поўным ротам хлеба і бліскучымі ад саланіны вуснамі сеў на мяжы і, адказваючы на бацькавы пытанні, падрабязна і доўга расказваў яму пра жыццё, звычкі, размовы, сувязі свайго гаспадара. У залацістым сонечным святле высокі прамы чалавек у портках і кашулі старанна матычаў, а хлапчук, седзячы на мяжы, падымаў на яго румяны круглы твар, на якім свяціліся хуткія, свавольныя блакітныя вочы, і з мімалётнай усмешкай неусвядомленага самім сабой цынізму, тонкім дзіцячым галаском шчабятаў пра ўсё, што бачыў, калі у свайго гаспадара жыў, ці чуў ад яго, ці пра што ягонаму бацьку трэба было абавязкова ведаць. На захадзе сонца, каля хаты Мікалая, палі напоўніліся рыканнем кароў, бляяннем авечак, грукатам колаў і людскімі галасамі. Па дарогах, што пераразалі палеткі з далёкай зблізку, сунуліся статкі ў грыньку, вульку і ў фальварак дзельскіх, які шарэў каля лесу. Наладаваныя сенам вазы, запрэжаныя двума коньмі, як быццам рухомыя зялёныя пагоркі, цягнуліся павольна, разлічваючы моцны і прыемны пах. Над вёскай з аднаго боку і над фальваркам з другога узнімаліся ў залацістым паветры слупы ружовага дыму. Тут і там брахалі сабакі, адтуль і адгэтуль цягнуліся шнуры касцов, свецячы здалёку белымі кашулямі і ззяючы ў апошніх сонечных промнях бляскамі кос. За касцамі гучныя галасы, смех якіх чуваць было нават тады, калі зніклі яны сярод шэрых будынкаў фальварка, дарогай, абмінаючы зблізку Мікалаеву хату, ішлі грабельніцы. Былі гэта жыхаркі грынік, які наймаліся на работу летам у навакольныя двары і фальваркі. Сёння ішлі ў вульку па аплату за адпрацаваны дзень. Пераважна маладыя, прыгожыя, стройныя, у грубых кашулях і саматканых спадніцах, босыя з загарэлымі шыямі, аздобленыя шнурамі пацерак. Граблі, якімі цэлымі дзень зграбалі яны на лугах скошанае сена, неслі так, што над іхнімі галовамі ўтварыўся цэлы лес густых, сухіх і зубатых шчытоў. Было іх, можа, 20. Ішлі яны хутка і на ўвесь голас спявалі працяжную, манатонную, падобную да галашэння песню. Мінаючы сядзібу Мікалая, яны перапынілі спевы і магутным хорам выгукнулі: «Хай будзе пахвалёны!» Гэтымі словамі павіталі салдата, што сядзеў на парозе сваёй хаты. Сёння ён не граў на трубе, а з вялікім старанням і засяроджанасцю стругаў ножыкам драўляныя калодачкі розных памераў, з якіх рабіў скрыпкі ды іншыя цацкі для дзяцей. Здавалася б, цалкам захоплены працай, ён, аднак, увесь час скоса паглядаў на людзей, што праходзілі па дарозе. Можа, каго-небудзь чакаў? Пачуўшы хоравое вітанне грабельніц, ён падняў галаву і адказаў: «На векі вякоў!» І хуткім позіркам акінуўшы кабет, затрымаў вочы на той, якая, адлучыўшыся ад таварышак, ішла на некалькі крокаў за імі адна. Не была яна такой статнай, прыгожай, як іншыя. Нават тыя, хто быў з ёй аднаго веку, выглядалі намнога мацнейшымі з-за яе, жвавейшымі і некімі больш упэўненымі ў сабе, што адбівалася ў іхніх рухах і на іхніх тварах. Адпрацаваўшы цэлы дзень, яны не стаміліся, а развесяліліся надзеяй заробку і мажлівасцю паспяваць сабе разам на свежым паветры на шырокіх палях. Але вось гэтае не спявала. «Гэй, Хрысціна!» – паклікаў Мікалай. Мог бы я ей не зваць, бо яна сама скіравалася да ягонай хаты. Грабельніцы, спяваючы ўвесь час, пайшлі далей. Яна ж стала перад салдатам, які сядзеў на дарозе. Хуткая постаць яе і сухі профіль твару пазначыліся на цёмнай аснове дзе хаты. Граблені рухома тырчалі над яе плячамі і галавой. Мікалай з узнятым тварам глядзеў на яе. «Ну што ты пляцешся? Як бы ад работы не жывая», – пачаў ён. «Дурная! Паспявала б сабе з іншымі, табе б зараз весялей стала». Кабета паківала галавой і падперла далоней шчаку. «О, Мікалай, Мікалай», – сказала яна, – «ты ж такой, як я, даспеваў. Добра спяваць і тым, што мужыкоў сваю хату сваю па парадку маюць. А мне ў сіроцкай маю доля не да спявання. Я ўжо от 20 гадоў не спявала, можа. Хіба толькі хлопцам маім, альбо чужым дзецям даснуць і для забавы. А больш ніколі, далі Бог, больш ніколі». «Дзіўная ты баба», – пачаў Мікалай, але яна ўжо разгаварыўшыся і адчуўшы асаблівы давер да разумнага салдата, нерухомымі вачыма узіраючыся ў прастору, вяла далей сваё. «Не мяне дружкі на дзяжу садзілі, не мяне да шлюбу спявалі, не я залацістая збожжа жменьмі ў хаты мужыковай хаты кідала. Не так я жыла, як іншыя, не так зараз, як іншыя па гэтым свеце хаджу». «Годзе ўжо, годзе», – перапыніў Мікалай. «От хочаш, можа, навіну пачуць? Ад пана адваката сёння ліст атрымаў». Кабета ў імгненне вока змяніла паставу і выраз твару. Яна выпрамілася, некалькі разоў пераступіла з нагі на нагу, вочы яе загарэліся, а граблі раптомна захалыкаліся над галавой. «Напісаў? Можа, пра Піліпку што напісаў? Езус, ну кажыце, што з маім сыночкам любімым будзе?» Мікалай, беручыся зноў стругаць калодку, флегматычна адказаў: «А што павінна быць? Добра будзе. Застанецца ў ангродзе. У грыньки на зиму яго прышлють». Граблі Хрысціны зваліліся на зямлю. З крыкам радасці кінулася яна да яго, як быццам хацела пацалаваць ягоныя рукі. «От ужо баба ўзрадавалася», – злёгку адсоўваючыся цягнуў Мікалай. «А яшчэ няма чаго. Яшчэ дэкрэт не выйшаў». «Не выйшаў?» — выпрамляючыся зноў і скрыжаваўшы рукі, паўтарыла жанчына. «Ужо б ён і выйшаў, толькі там адзін афіцэр ёсць, такі шэльма, што не дазваляе». «Ну не дазваляе, не дазваляе, а што яму зрабіць? Колькі ўжо пан адвакат яго прасіўся, напрасіўся, колькі ўжо да яго нахадзіўся, не дазволю, кажа. Няхай, кажа, Піліп вандруе туды, куды яму прызначана. Ці я ж, кажа, сына свайго за яго туды пашлю, га? От што у пісьме пана адваката напісана». «Вы ж, Мікалаю, казалі, што добра будзе», – моцна сціскаючы рукі, шапнула кабета. «Ну, калі захочаце, дык, можа, яшчэ і будзе добра», – скрыплючы ножыкам па дрэве, адказаў салдат. Потым узняў галаву, сціснутымі пальцамі правай рукі даткнуўся некалькі разоў да левай далоні. Хрысціна, уся душа якой перамясцілася ў вочы, гэты жэст зразумела. «Зноў грошы», – сказала яна. «А ты, баба, што думала? Што ў такім вялікім горадзе такі важны інтарэс за некалькі дурных рублёў можна зрабіць? О, Не толькі што, але яшчэ і пан адвакат сам сваіх 5% не ўзяў, дай Бог не ўзяў. А там спраўкі, а там штэмпелі, а там пасведчанне ад дактароў, што хворы, а то таму руку ўсунуць, а то гэнаму. Вось так грошы разышліся. А зараз што з гэтым афіцэрам рабіць? Спытаў Мікалай. Ну, можна зрабіць. Можна, можна, але зноў грошы трэба. Можна і не зрабіць. Ну, так што ж вялікая бяда? Павандруе сабе твой Піліпка туды, дзе і я быў. Ой-ой, невялікі пан, паляжыць сабе, як я, у лазарэце на жоўтую трасцу, абсыплі яго, як мяне, высыпкай такой вялікай, як боб, рукі сабе адмарозіць, як я, што распухнуць яму, як падушкі, ці вушы яму згніюць ад той высыпкі і паадвальваюцца. А ці ж я такога не бачыў, а? Ну, так што, вялікая бяда. Хрысціна стаяла як укапаная. Унутраная барацьба адбівалася на яе твары праз нахмураныя маршчыны на лбе і моцна сціснутыя вузкія бледныя вусны. Яна абаперлася шчакой на далонь і глядзела на зямлю. Стаяла так некалькі хвілін моўчкі. Праз хвілю ціха, як быццам сама сабе пачала казаць. Ён жа бледненькі быў, такі далікатны ад нараджэння, а такі ласкавы, рахманы, як ягнё. Бывае, Антосік часам не паслухае маці, а ён, ну, ніколі. Ручкамі мяне за шыю бывала абдыме. Кажа, уж я табе мама. Ніколі з грызоды не зраблю, твая доля і такая горкая. І Хрысціна змоўкла. Салдат, нацягваючы паміж дзвюма дзеравякамі нітяныя струны, таксама маўчаў. Праз некаторы час яна зноў пачала гаварыць. А вочкі ў яго сіненькія, такія, як тыя кветкі льну. А хоць слабенькі быў заўсёды, вырас, як тая таполя. Вырас, а зараз у войска яго. А як мяне ўбачыў на зямлю перада мной, як перад святым абразом упаў на калені мне цалаваў. О, дзіця ты мая наймілейшая, крывіначка мая, у слязах маіх выгадаваная, соненькая моя бледненькая кветачка моя, што ж цябе вецер ад мяне ў далёкія старонкі нясе? А Мікалай усё яшчэ слуў яе, як бы і не чуў, і толькі невядома чаму канец яго схіленага над работай носу зачырванеўся яшчэ мацней. Ён не ўзняў галавы і доўга ні словам да кабеты не азываўся. Урэшце коротка сказаў: «А рабіце сабе, як хочаце. А мне што да таго?» І гучна высмаркаўся, а потым рукавом кашулі правёў па вусах, што ён заўсёды рабіў у хвіліны, калі быў вельмі ўзрушаны. Хрысціна граблі з зямлі падняла і кіўнула галавой салдату на развітанне. Твар яе набыў уласцівы яму выраз змрочнай энергіі. «Калі грошы прынесці?» – спыталася яна. «О, калі сабе хочаш». З выразнай неахвоты буркнуў салдат. «Мой хлопец, што ў пана адваката служыць, заўтра у чуць свет назад у горад паляціць». «Чуць свет і я прыйду», – адказала Хрысціна і дадала. «З Богам, Мікалай». «З Богам, з Богам». Застаўшыся сядзець на парозе хаты, ён злажыў рукі на каленях і задумаўся. Thank you. хвіліну крывіўся так, як быццам праглынуў нешта вельмі нясмачнае. Але потым пагляд ягоны паводле звычкі перакінуўся на той кавалак зямлі, які шырокімі межамі трохкутніка цягнуўся ад лесу і забіраў у агромністыя абцугі ўсю ягоную невялічкую сядзібу. Ляжала там гэтая любімая, гэтая жаданая зямля, якая ў шэрыні змроку яшчэ зелянела парам і залацілася ад даспяваючага жыта. Мікалай перастаў крывіць вусны, а замест гэтага склаў іх для свісту. Хвіліну пасвістваў сабе, можа быць, пайшоў бы у сваю хату па трубу, узяў бы і граў бы на ёй, але не мог яшчэ пакінуць свайго месца. Яшчэ кагосьці чакаў, бо ўсё паглядаў на дарогу. Урэшце ён дачакаўся. Запозненая фурманка з сенам павольна сунулася да ягонай хаты. Наверсе фурманкі сядзеў чалавек, які павітаўся з ім. «Хай будзе пахвалёны! На векі вякоў! Ясюк! А я? Ну, як будзе ў цябе час, прыйдзі сёння пагаварыць са мной», – сказаў Мікалай. «Толькі абавязкова сёння, чуеш?» «Добра! Чаму не прыйду?» Сваім спакойным, трохі лянівым голасам адказаў парубак, а паколькі было ўжо позна, сцебануў коней і трошкі хутчэй са сваёй фуры пацягнуўся ў фальварак. У фальварку гаспадарыў сёння сам Бахрэвіч. Усё ўжо як трэба агледзеў, на каго належала накрычаў, што трэба было пералічыць, пералічыў, а цяпер перад домікам, дзе жылі намеснік арэндатар, аддаваў работнікам і работніцам заробленую імі плату. Сядзеў на табурэце, а на каленях трымаў два мяшучкі дробных манет. Намеснік і арандатар дапамагалі яму лічыць і раздаваць грошы. Касцы і грабельніцы бралі іх, кланяліся і казалі, хай будзе пахвалёны, і па адным ці грамадкамі пакідалі фальварак. Сярод грабельніц была і Хрысціна. Яна ўзяла грошы і таксама адышла, аднак не да чацвертака, а да аборы, за якой схавалася. Ля плота стаяў асядланы, укормлены конь аканома. Калі ўсе справы былі скончаны і распараджэнні аддадзеныя, намеснік адвязаў ад плота коніка і прывёў яго да начальніка. З бахрэвічавых рухаў і з выразу ягонага твару можна было здагадацца, што ён вельмі спяшаўся. Прычына гэтай спешкі была зразумелая. Мадзя жахліва не любіла гэтых паездак у вульку, дзе жыла Хрысціна. І калі там затрымліваўся крыху даўжэй, дык што ж там, хоць нічога там не было дома яго, чакала мадзіна мятла. Сёння ж работы тут у яго было шмат, і за брамай ён збіраўся ўжо пусціць каня на поўны галоп, як высунулася за стадолы і заступіла яму дарогу Хрысціна. У летнім празрыстым змроку ён пазнаў яе адразу. Не ў пару яна з'явілася, калі ж аднак на паўголаса паклікала: «Пане, пане, пачакай крышку!» Затрымаў каня і трошкі злосна адгукнуўся: «Добры вечар, Хрысціна! Ну і чаго ты зноў хочаш?» Не хацела яна гаварыць з ім на фальварковым дзядзінцу, але тут заступіла яму дарогу, бо саромілася гаварыць з ім на людзях. Гады ішлі, яе твар састарэў. Яго дочкі і яе сыны дарослыя, што ж там. Але саромілася, саромілася ўсё. Здавалася ёй, што не толькі людзі, але дрэвы, птушкі з іх смяяліся б. Кінуў, узяў, кінуў, з двума баструкамі кінуў, а баба яшчэ лётае на ім. А яна за ім ніколі не бегала, ніколі з таго часу, як яе з-пад сваёй страхі выправіў і іншую узяў за жонку. Лепш бы яна пад зямлю правалілася, чым бегаць за ім. Толькі ў сіроцкім яе жыцці, без сваякоў і зачліўцаў, з двума хлопцамі на карку здараліся сітуацыі, у якіх патрэбна была ёй апека, патрэбна была ёй парада, і даўнія-даўнія ўспаміны, што ўсё яшчэ час ад часу ўсплывалі на дне яе душы, штурхалі яе да яго, пад ягоную апеку і пад ягоную параду. І цяпер, калі ён сядзеў на кані, стройны, моцны, у доўгіх да каленяў адзенні з грабнай шапачцы на галаве, яна стаяла каля ягонага сядла худзенькая, нясмелая, босая, з пасмамі валасоў, што выбіваліся з-пад хусткі на маршчыністы завялы лоб. Не спела, прыцішаным голасам, яна расказвала пра свой вялікі клопат. Ці той адвакат з Ангроду, той Капроўскі, сапраўды можа выратаваць Піліпку ці не, ці не прападуць яе грошы, ці даваць яму іх больш. Вы, пане, ведаеце гэтага адваката Капроўскага. Ён нядаўна ў вас гасціў. Мікалай яго ведае, а Мікалай той ўжо вельмі разумны, добры чалавек. Але ж, вядома, чалавек памыліцца можа. Што ж мне рабіць? Спытала Хрысціна. Бахрывіч пра таго адваката, якога ведаў Мікалай, меў самыя добрыя ўражанні. Можа нават сказаць, што ягоны розум, адносіны, элегантнасць абуджалі ў ім пэўную павагу. Лічыў яго зрэшты ўжо амаль сваім зяцем. Але, нягледзячы на неспакой, цярпліва выслухаў кароткія пытанні жанчыны і лагодна сказаў тое, у чым сапраўды быў абсалютна перакананы, а менавіта, што больш спрытнага і больш уплывовага адваката, як Капроўскі, не толькі ў Ангродзе, але на ўсім белым свеце няма. Сябры, вы слухалі старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.